insanını bili var kol. Kimsenin aybını hey hey gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak. Hak sevmiş yaratmış söz etme gönül. Hakkın verdiğine bin şükür eyle.